पामिका हैरानी से डेविड को देख रही थी। वो बोली, अपनी बकवास अपने मुंह में रखो, हटो मेरे सामने से। इतना कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगी और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी डेविड ने हंसकर कहा, अरे तुम तो बुरा मान गई, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे ही पति ने मुझे यहाँ भेजा है। पामिका ने पलट कर डेविड को देखा और बोली, मैंने कहा ना अपनी बकवास बंद करो। डेविड बोला, देखो पामिका, मैं आराम से करने वाला आदमी हूँ, मेरे पास तुम खुद आओगी तो हम दोनों एंजॉय करेंगे, जबरदस्ती करना मेरा तरीका नहीं है। और मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे ही पति ने भेजा है। अब तुम क्या ये चाहती हो कि तुम्हारा पति तुम्हें डिवोर्स दे दे? पामिका बोली, बकवास बंद करोगे कि नहीं? इतना कहकर वो फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पामिका पैनिक हो गई, उसने दरवाजा बजाते हुए कहा, कोई है? प्लीज कोई है? समवन हेल्प मी। तभी डेविड ने हंसकर कहा, कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। तुम्हारे पति ने ये सब पहले ही प्लान कर लिया था। मैंने तुम्हारे पति को 5,000 करोड़ का ऑफर दिया है, अब तुम ही बताओ, तुम्हारी इज्जत 5,000 करोड़ की तो नहीं है? तुम्हारी जैसी तो वेदांत के आगे पीछे ना जाने कितनी घूमती है। ये सुनकर वामिका की आंखों में पानी आ गया। वो बोली, तुम अच्छे से जानती हो कि मेरे और मेरे पति के बीच रिलेशनशिप सही नहीं है, और इसीलिए तुम सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पति के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे और मैं मान लूंगी? इतना कहकर वो फिर से दरवाजा बजाने लगी। 2-4 बार दरवाजा बजाने पर आखिरकार किसी ने दरवाजा खोला। वामिका ने पूरा दरवाजा खोलकर देखा तो सामने वेदांत खड़ा था। वेदांत ने गुस्से में डेविड को देखा और फिर वामिका को। वामिका ने जैसे ही वेदांत को देखा, उसने झटके से वेदांत को गले लगा लिया। उसकी आंखों में पानी आ चुका था। वैसे ही उसकी और वेदांत की जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, और ऐसे में डेविड का उसे ऐसी बातें बोलना वामिका को और ज्यादा परेशान कर रहा था। वहीं वेदांत ने वामिका को अपने गले लगते हुए देखा तो उसे डेविड पर और गुस्सा आ गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि डेविड ने वामिका को कुछ तो ऐसा कहा है जिस वजह से वो ऐसे रो रही है। वरना वामिका जब रोती थी तो वेदांत के सामने कभी नहीं आई, उसने कभी वेदांत को अपने आंसू नहीं दिखाए। हालांकि वेदांत जानता था कि वामिका परेशान है, रो रही है, लेकिन वामिका ने अपने स्वाभिमान के चलते वेदांत के सामने अपने दर्द को आने नहीं दिया। वहीं वेदांत ने धीरे से वामिका को खुद से दूर किया और एक कदम डेविड की तरफ बढ़ाया, और तभी पीछे से एक आदमी आकर बोला, अरे मिस्टर वेदांत रजावत, आप यहाँ? वेदांत रुक गया। अगर वो आदमी नहीं आता तो शायद आज वेदांत डेविड की 32 तोड़ चुका होता। वहीं डेविड हल्का सा मुस्कुराकर वेदांत को देख रहा था, जो वेदांत के गुस्से में घी का काम कर रहा था। वेदांत ने कुछ नहीं कहा, एक उंगली बस डेविड की तरफ दिखाई, जैसे उसे वार्न कर रहा हो। लेकिन डेविड एक नंबर का कुत्ता आदमी था, उसे इन सब से फर्क नहीं पड़ता था। वेदांत ने पलटकर उस आदमी को देखा और बोला, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पार्टी से जाना है। इतना कहकर उसने वामिका की कलाई पकड़ी और उसे लेकर वहां से चला गया। लेकिन वेदांत को बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर वामिका उस घटिया आदमी के सामने ही क्यों गई। थोड़ी देर में वेदांत ड्राइव कर रहा था और वामिका सीट पर बैठी थी। वामिका का सिर जोरों से दर्द कर रहा था, उसे ड्रिंक का नशा हुआ नहीं था, अभी वो अपने सेंस में ही थी। उसके कानों में बार बार डेविड की कही हुई बातें घूम रही थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वहीं वेदांत की आंखों में कुछ लम्हे गुजर रहे थे, कुछ ऐसी बातें जो शायद डेविड ने उसे पास्ट में कही थी। मिस्टर रजावत, एक ही रात की तो बात है, आपकी बीवी आपके पास है। मिस्टर रजावत, इतना अच्छा तो ऑफर दे रहा हूँ, आप तो मेरे ऑफर को हल्के में ले रहे हैं। ऐसी ना जाने कितनी ही घटिया बातें डेविड ने वेदांत से कही थी। वेदांत ने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी और वो गुस्से में गाड़ी से उतरकर खड़ा हो गया। वामिका ने भी गाड़ी का दरवाजा खोला और चुपचाप मेंशन के अंदर आने लगी। और तभी वेदांत ने पीछे से कहा, वामिका रुको। वामिका ने पलटकर वेदांत को देखा तो वेदांत बोला, क्या करने गई थी उसके कमरे में? वामिका वेदांत के सवाल से हैरान हो गई। बेशक उन दोनों के बीच बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन विश्वास पहले जैसा ही था। वामिका ने सोचा ही नहीं था कि वेदांत उसे ऐसा सवाल पूछेगा, लेकिन फिर वामिका को लगा कि पूछ भी सकता है। जिस इंसान ने शादी की पहली रात ही उसे 2 कौड़ी का कह दिया था, वो कुछ भी कर सकता है। वेदांत ने फिर पूछा, तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या करने गई थी उसके कमरे में? वामिका का गला भर चुका था, आंखें तो पहले ही गीली थी। उसने अटकती हुई आवाज में हिम्मत से बोला, वॉशरूम यूज करने गई थी, मुझे नहीं पता था वो उस कमरे में आ जाएगा। वेदांत को बहुत गुस्सा आ रहा था, एक तो पहले ही उन दोनों के बीच बहुत प्रॉब्लम थी, ऊपर से ये सब होना उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। ना जाने क्या सोचकर वेदांत ने चिल्लाते हुए कहा, सच बोल रही हो? ये सुनकर वामिका की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो बोली, आपको मुझ पर विश्वास नहीं? वेदांत बोला, तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि मैं तुम पर विश्वास करूं? वामिका की आंखें अब झरना बन गई थी। वो बोली, अगर विश्वास नहीं है तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? वेदांत ने दांत पीसते हुए कहा, छोड़ने के लिए शादी नहीं की मैंने, मेरे बाप की इज्जत है और तुम्हें छोड़कर मैं अपने पापा की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकता। वामिका बोली, ये सही कहा आपने रजावत साहब, आपकी इज्जत आपकी मर्जी, सब कुछ आपका, और मेरा क्या, मैं तो दो कौड़ी की हूँ ना। वेदांत का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर भी वो सुलगती हुई आंखों से वामिका को देख रहा था। वेदांत ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुमसे उस वक्त के लिए माफी मांग चुका हूँ। वामिका ने भी एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये अच्छा है, पहले किसी का दिल दुखाओ फिर उससे माफी मांग लो। वामिका ने आगे कहा, वैसे एक बात बताइए रजावत साहब, डेविड ने मुझे कहा कि आपने उसे मेरे पास भेजा है, क्या ये सच है? अब तो वेदांत का गुस्सा दुगना हो गया। वो बोला, क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? वामिका बोली, मेरे सवाल बकवास है और आपके सवाल वो बकवास नहीं है। वेदांत ने वामिका को उंगली दिखाते हुए कहा, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मेरा सिर फट रहा है, ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में कुछ कर दूं। वामिका नम आंखों से वेदांत को देखती रही और फिर वो पलटकर चली गई। वहीं वेदांत ने गुस्से में अपना हाथ 2-3 बार बोनट पर दे मारा, और ये सब वरदान सिंह रजावत अपनी बालकनी से देख रहा था। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके इकलौते बेटे की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है। बेशक वो दोनों पति पत्नी दूसरे के सामने एक आइडल कपल की तरह रहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में दोनों ही परेशान हैं। वरदान ने फोन निकाला और किसी को कॉल करके कहा, डेविड की नई फैक्ट्री में आग लगा दो। वही वेदांत ने खुद को जैसे तैसे संभाला और तेज कदमों से घर के अंदर आ गया। वो सीधा स्टडी रूम में गया और बार काउंटर से एक बोतल उठाकर उसका ढक्कन खोलने लगा। वो पूरी तरीके से ढक्कन खोल पाता उससे पहले ही पीछे से आवाज आई, क्या हुआ बरखुरदार? ये सुनते ही वेदांत ने बोतल जल्दी से रख दी और पीछे पलटकर अपने पापा को देखकर बोला, कुछ भी नहीं पापा, आप कब आए? वरदान बोला, मैं और तुम्हारी माँ तभी आए थे जब तुम दोनों पार्टी के लिए निकल गए थे, वो सब छोड़ो, बड़े परेशान लग रहे हो। वेदांत ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं पापा, परेशान तो नहीं हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। वरदान थोड़ा आगे आया, उसने एक हाथ वेदांत के कंधे पर रखते हुए कहा, बेटा जिंदगी के 2 पड़ाव जी चुका हूँ मैं, सफेद बाल हुए हैं, अकल सफेद नहीं हुई, देख कर बता सकता हूँ कि मेरा राजा बेटा परेशान है। अब बताओ क्यों परेशान हो? वेदांत का मन कर रहा था कि वो अपने पापा से खुलकर बात कर ले, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर बोला, नहीं पापा ऐसा कुछ भी नहीं है। वरदान ने कहा, यही प्रॉब्लम है ना कि तुम्हारे और तुम्हारी साइलेंट लवर वामिका के बीच में डेविड आ गया। तो जाओ, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब तुम्हारी वामिका तुम्हारी आंखों के सामने है, जाकर संभालो अपनी वामिका को, जब तक तुम उससे खुलकर बात नहीं करोगे वो भी नहीं करेगी। वेदांत की आंखें हल्की से नम हुई, वो बोला, पापा मैं गुस्से में उसे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देता हूँ। वरदान बोला, हाँ क्योंकि तुम चाहते हो वो तुम्हें प्यार करे और शायद अपने स्वाभिमान के चलते पहल नहीं कर पाती। बेटा किसी ने कहा है कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई नहीं होती, अगर होता है तो थोड़ा सा स्वाभिमान, अगर उसे एक तरफ रखा जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम अपनी अकड़ एक तरफ रख दो, वो भी अपना स्वाभिमान एक तरफ रख देगी। अब जाओ उसके कमरे में अपने किए की माफी मांगो। वेदांत ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं ही क्यों, शौर्य भाई भी कहते हैं मैं माफी मांग लूं, आप भी कहते हो मैं माफी मांग लूं, मैं नहीं मांगूंगा। वरदान बोला, क्यों नहीं मांगोगे? उसने शादी की है तुमसे, तुम्हारे भरोसे इस घर में रहती है, तुम्हारा जब मन करता है तुम उसकी इंसल्ट करते हो और माफी भी नहीं मांगते हो, जाओ माफी मांगो उससे। वेदांत ने कुछ नहीं कहा और गुड नाइट बोलकर जाने लगा। वेदांत डिसाइड कर चुका था कि माफी तो नहीं मांगेगा, तो फिर पीछे से वरदान बोला, बरखुरदार माफी मांग लेना, सुबह मैं तुम्हारे चेहरे पर और बहू के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, अगर मुझे बहू का चेहरा उतरा हुआ नजर आया तो उसी के सामने तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। वेदांत ने ये सब सुना और वहां से चला गया। वेदांत कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया, उसे अपने पापा की बात याद आ रही थी, लेकिन ये बात भी सच थी कि शादी के बाद वेदांत के अंदर भी एटीट्यूड आ गया था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो वामिका से सॉरी तो नहीं बोलेगा। उसने दरवाजा खोला, कमरे में हल्का सा अंधेरा था, उसे वामिका कहीं दिखाई नहीं दी। उसने बेड पर देखा तो खाली पड़ा था। वेदांत कमरे के अंदर दाखिल हुआ, उसने दरवाजा बंद किया और जैसे ही पलटा वैसे ही वामिका ने उसे कसकर गले लगा लिया और वेदांत का गुस्सा, एटीट्यूड, नाराजगी, इरिटेशन सब गायब हो गई। वामिका ने गले तो उसे कमरे में भी लगाया था, लेकिन उस वक्त तो उसे डेविड पर गुस्सा आ रहा था और इस वक्त उसका मन कर रहा था कि वो वामिका को बस ऐसे ही गले लगाकर खड़ा रहे। वेदांत की पकड़ वामिका पर कसती चली गई। ना तो वामिका कुछ बोल रही थी और ना ही वेदांत। शायद अब वामिका को उस ड्रिंक का नशा हो चुका था। तभी वेदांत ने अपने कानों में सिसकने की आवाज सुनी। वेदांत को समझते देर नहीं लगी कि वामिका रो रही है। वेदांत ने एक हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की और वामिका का चेहरा ऊपर उठाया। वामिका रो रही थी। वेदांत ने वामिका के मासूम से चेहरे को देखा तो वो सब कुछ भूल गया। इस एक पल के लिए ही तो वो जी रहा था। इस एक पल के लिए ही तो उसने अपने और वामिका के बीच में 2 साल खराब कर दिए। उसने वामिका की आंखों को चूमकर कहा, वामिका रो क्यों रही हो? वामिका सिसकते हुए बोली, क्योंकि तुम मुझे प्यार नहीं करते। वेदांत हैरानी से वामिका को देख रहा था। आज से पहले वामिका ने कभी वेदांत को तुम नहीं कहा, हमेशा इज्जत से पेश आती थी। बेशक उनकी आर्ग्यूमेंट ही क्यों ना होती हो, लेकिन उसने कभी भी वेदांत को तुम कहकर नहीं बुलाया था। लेकिन आज तो वामिका हक से वेदांत को तुम कह रही थी। वेदांत बोला, फिर से कहो, क्या कहा तुमने? वामिका सिसकते हुए बोली, यही कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। वेदांत के दबे हुए सारे इमोशंस बाहर आ गए। वेदांत बोला, करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तुम ही नहीं करती, तुम ही मुझसे दूर जाती हो। तुम ही ठीक से बात नहीं करती, तुम ही मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढती हो, तुम ही मुझे खुद के करीब नहीं आने देती। क्या वरदान अपने बेटे और बहू के बीच में सब कुछ ठीक कर देगा?